erdőben de magos, zöld erdőben de magos, zöld erdőben de magos a juharfa. Kicsi madár a fészkét, kicsi madár a fészkét odarakja. Az erdei dalos madárnak is van párja. Csak én magam egyedül vagyok kárva. Az erdei dalos madárnak is van párja. Csak én magam egyedül vagyok kárva. Rózsa, rózsa, rózsafa, rózsa, rózsa, te a rózsa levele. Nem beszéltem sejehaj, nem beszéltem a rózsámmal az este. A zsebkendőm is nálam maradt a zsebébe. Visszahozza sejehaj, visszahozza, ha akarja az este. A zsebkendőm is nálam van a zsebébe. Visszahozza sejehaj, visszahozza, ha akarja az este. A juharfa. Kicsi madár a fészkét, kicsi madár a fészkét odarakja. Az erdei dalos madárnak is van párja. Csak én magam egyedül vagyok kárva. Az erdei dalos madárnak is van párja. Csak én magam egyedül vagyok kárva. Este kezdtem sejehaj, este kezdtem sejalovam nyergelni. Reggel tudtam sejahámot rátenni. Csillag ragyog a kis fejlovam fején, nem kantár. Nem is legény sejehaj, gyáva legény, ki a lányokhoz nem jár. Csillag ragyog a kis fejlovam fején, nem kantár. Nem is legény sejehaj, gyáva legény, ki a lányokhoz nem jár.